Book 2 18 18 تنظيف المنزل прибирання у домі اليوم هو السبت сьогодні субота اليوم عندنا وقت كافي Сёння у нас ёсць вольны час. Аль-яум нунадзіфу л-манзель. Сёння мы прыбіраем у кватэры. Ана унадзіфу л-хаммам. Я прыбіраюся ў ванным пакоі. Заўжі ягсілу с-сайяра. Мой муж мые машыну. Аль-атфал ينظفون الدراجات. Дети мыют велосипеды. الجدة تسقي الزهور. Бабуля поливает кветки. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. Дети прибираются у дитячем покое. زوجي يرتب مكتبه. Мой муж прибирается на письмовом столе. أنا أضع الغسيل في الغسالة. Я кладу бялизну у пральную машину. أنا أنشر الغسيل. Я развешиваю бялизну. أنا أكوي الملابس. Я прасую бялизну. النوافذ وسخة. Вокны брудные. الأرضية وسخة. Подлога брудная. الصحون وسخة. Посуд брудный. من ينظف النوافذ؟ Кто помыет вокны؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Хто буде пылесосить? من يغسل الصحون؟ Хто помиє посуд؟